اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين دعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت في توفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور النمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم Jangan ada yang maju, jangan ada yang maju. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anil sahabati ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa ta'mi sultanik. Subhanaka la nusisana an alaika anta qasin nafsik. Barakal hamdu hatta tardha lakal hamdu idza radita barakal hamdu wa taridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-awwalin wa salli wa sallim ala Muhammadin al-akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wa khin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa abdanana wa ambusana wa ahlana wa ambalana wa kullasin atetana. Allahumma ja'alna wa iyam fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitan marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa di'bayin syarik wa di'sharin nagala kulli syaitan qadir. Allahumma jamilna wa iyam bil afiyat wa salamah wa haqqikna wa iyam bit taqwa wa istiqamah wa itna wa iyam jimatina damar fil khali wal ma'al innaka hamid innaka sami'ud du'a. Allahumma inna ala dikrika wa syukrika wa syubatatik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa la barita wa amal salihan tadhaba dhurriyyati. Ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afal wal ghina. Allahumma nas'aluka khubbaka wa khubba min khubbaka alladhi baluguna khubbaka. Nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udzu sakhatika an-nar. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa jami'a maghfiratik. Salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka min husayyidina nabiyyina Muhammadin wa rasuluk wa na'udzu bika min syarri ista'adzaka min syaitana wa nabiyyina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zazzina bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Fa na rabbika rabbil jati masifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.